ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गौरांग बलिते हवे पुलका शरीर हरि हरि बलिते नयने बवे नीर नरोचंदास ठाकुर का एक प्रसिद्ध कीर्तन है गौरिया वैष्णव संप्रदाय में नरोचंदास ठाकुर एक महान आचार्य है और उन्होंने बहुत बहुत रस सुनाई और सात्विक कीर्तन रचना की जिससे हम भक्ति तत्व ज्ञान और साथ ही साथ भक्ति रस मिल सकते हैं। चैतन्य चरितामृत जैसे इसलिए चैतन्य चरितामृत के लेखक श्री श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, चैतन्य चरितामृत नित्य करो पान जहा होते प्रेमानंद भक्ति तत्व ज्ञान। चैतन्य चरितामृत चैतन्य महाप्रभु की चरित्र अमृत जैसे अमृत फिलो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते फिलो नित्य प्रतिदिन इस चैतन्य चरितामृत फिलो तो कैसे भिन्न है काम नहीं से अमृत भिन्न है चैतन्य चरितामृत जहां हो जिससे प्रेमानंद और भक्ति तत्व ज्ञान मिलते हैं। तो ऐसे ही बहुत रहस्यमय तात्विक सिद्धांत पूर्ण गौड़ीय वैष्णव कीर्तन है विशेषकर नरोत्तम दास ठाकुर और भक्तिनाथ ठाकुर ये दो महान आचार्य बहुत सारे कीर्तन रचना की साधक के लिए और सिद्ध के लिए दोनों के लिए। साधक का मतलब जो साधन अवस्था में है साधन दशा प्रयास करते हैं शुद्ध भक्ति करने और शुद्ध भक्ति करने वाले सिद्ध वैष्णव तो ये दो श्रेणी वैष्णव है और दोनों के लिए भक्तिराव ठाकुर बहुत महत्वपूर्ण कीर्तन रचने की। इस कीर्तन में गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर इसमें श्रील नरोचंदास ठाकुर हमको मार्गदर्शन देते हैं तो कैसे हम श्री श्री राधा कृष्ण की प्रेमयी सेवा मिल सकती है तो कैसे राधा कृष्ण का भजन करना है तो पहले गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर गौरांग नाम बोलना चाहिए। गौरांग का मतलब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कौन है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण है कृष्ण भगवान है तो राधा कौन है वे भगवती है भगवान शक्तिमान है और राधा है भगवान की आद्य शक्ति वे श्री कृष्ण से अभिन्न है परम सत्य परम भुक्त है श्री कृष्ण और राधा है श्री कृष्ण की मूल शक्ति प्रेमिका, जिनके द्वारा भगवान आनंद मिलते हैं। तो ये तत्व बहुत बहुत गहरा है और इसको समझना बहुत दुर्लभ विषय है। सनाता साना थाना बाण्य चरित सनत सनंद ऐसे महान महान ऋषि राधा की महिमा कहते हैं। ये राधा कृष्ण प्रेम भजन साधारण व्यक्ति के लिए समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम प्रयास करते हैं खुद का भोग के लिए। मैं भोगी हूं, ईश्वर हम भोगी, हम खुद का इंद्रिय सुख में तत्पर रहते हैं, लेकिन जब तक हम अपने सुख के लिए इच्छा करते हैं तब तक श्री श्री राधा कृष्ण की प्रेममय निर्मल सेवा नहीं मिल जाती। तो ये राधा कृष्ण प्रेम भजन और राधा कृष्ण प्रेम वो संपूर्ण रूप से भौतिक कामनाएं अलग होते। भौतिक कामनाएं क्या है वो बहुत निकृष्ट है, गाय काम क्रोध लोग सब खराब गुण युक्त है, लेकिन श्री कृष्ण राधा कृष्ण प्रेम निर्मल है। राधा की कोई इच्छा नहीं है अपना सुख के लिए और कृष्ण की कोई इच्छा नहीं है अपना सुख के लिए। कृष्ण की एक ही इच्छा है राधा की सुख और राधा की एक ही इच्छा है कृष्ण का सुख। और राधा कृष्ण है और ललिता विशाखा गोपियां भी है सब ब्रजवासी है और वृंदावन के बाहर द्वारका भी है जिसमें नहीं रुक्मिणी जम्बावती सत्यभामा आदि 16108 महिषी अर्थात रानी श्री कृष्ण द्वारकाधीश की सेवा करते हैं और वैकुंठ जगत में भी लक्ष्मी नारायण है। तो ये सब नारायण रूप और कृष्ण रूप महिषीगण लक्ष्मी रूप और सब जीवगण जो वृंदावन के बाहर और वृंदावन में और सब ब्रजवासी और सब वृक्ष घास वनस्पति जल आकाश वायु सब कुछ श्री कृष्ण का आनंद के लिए है और सब मुक्त पुरुष सदैव प्रयास करते हैं श्री कृष्ण को सुख देने। लेकिन मुख्य आनंद देने वाले हैं जिनकी संगति नहीं मिलके और सब कुछ जो आध्यात्मिक विश्व में है और भौतिक विश्व में है कृष्ण को सुख नहीं दे सकते हैं, यही राधा। तो राधा की स्थिति इतना उत्तम है कि उसको समझना बहुत मुश्किल है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से राधा कृष्ण प्रेम विलास समझना संभव है। राधा महिमा प्रेम रस श्रीमत जगते जनत के यदि चैतन्य महाप्रभु नहीं आए थे यदि गौर न हो तो कैसे राधा महिमा प्रचारित होती थी, तो संभव नहीं थी। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम कृष्ण भजन प्राप्त कर सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु का विशेष दान है अनापित चलिन चिरा रोने आवती न खलो समाप्त। चैतन्य महाप्रभु का विशेष दान है राधा कृष्ण प्रेम भजन जो अनार्पित, मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन में एक बार, ब्रह्मा जी का एक दिन बहुत लंबा समय जो हम हमारी सीमित अवस्था में हम माप नहीं कर सकते, कल्पना के नहीं कर सकते, बहुत लंबा है। और उस समय में एक बार श्री कृष्ण आते हैं और इनकी प्रेम लीला ये कहते हैं जीव का उद्धार करने के लिए। लेकिन वो प्रेममय लीला का यह तात्पर्य उसको समझना जीव के लिए, सामान्य जीव के लिए संभव नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का आगमन और निर्गमन के बाद श्री कृष्ण राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और इनकी स्वयं की भक्ति राधा कृष्ण भक्ति जीव को सिखाते हैं अपने आचरित भक्ति प्रभु जीवे जीवेरे शिकन। चैतन्य महाप्रभु भक्ति करके भक्त स्वभाव प्रकट करके सब बद्ध जीव को सिखाते हैं कैसे भक्ति करना है, कैसे राधा कृष्ण का भजन। तो यही चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है। ऐसा है कि भारत में बहुत कृष्ण भक्त है लेकिन बहुत कृष्ण भक्त है जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं है। तो इसलिए मैं मेरा छोटा सा प्रयास है लोगों को भक्त को चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ पता देने के लिए छोटी सी पुस्तिका लिखी। श्री चैतन्य महाप्रभु अंग्रेजी में है, अभी तक हिंदी में प्रकाशित नहीं हुई, अनुवादित हो गई प्रकाशित नहीं हुई, गुजराती में क्या अनुवाद हो गया अभी तक प्रकाशित नहीं हुई, रशियन और तमिल में प्रकाशित हो गई। You saw the Russian edition? You can ask Gunadam to bring Russian edition. So, ISKCON, ये संत चैतन्य महाप्रभु की कृपा चलते हैं और चैतन्य महाप्रभु का उपदेश प्रचार करना का उद्देश्य है। इसलिए ISKCON का ISKCON के भक्त जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, वो कृपा परंपरा से कस प्रभुपाद में से आते हैं, तो हम सब इस अवसर मिलते हैं राधा कृष्ण भजन का चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से। तो इसलिए हमारा एक कर्तव्य है सबको सूचित करना। प्रभुपाद कौन है? चैतन्य महाप्रभु कौन है? नरोत्तम दास कौन है? नरोत्तम दास क्या करते हैं? गौरंग बोलते हमें पूरा का शरीर हरि हरि बोलते नायने बोलते तो कीर्तन करने से गौरंग नाम हरि नाम करने से तो ऐसा प्रभाव होना चाहिए कि गौरांग नाम बोलने से पूरा शरीर रोमांच अर्थात प्रेम भाव से भावित होना चाहिए। और ऐसे हरी हरी बोलते हरी हरी बोलने से नयने बवे नीर अर्थात आश्रु जल क्या बोलते हैं? आश्रु आश्रु धारा वो साधारण हिंदी में क्या बोलते हैं? आशु बहन नया में बाबू नीर नीर मतलब पानी प्रेम आंखों से प्रेम जाओ आएगा तो ऐसा होना चाहिए। नहीं होते क्यों? हम हरे कृष्ण बोलते हैं और बीच में सब क्यों रुचि नहीं है? रुचि नहीं है क्यों? क्योंकि हृदय में भौतिक आसक्ति होती है। तो ये सब भौतिक आसक्ति कैसे हटाना है? तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा की आवश्यकता है। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा कैसे मिलते हैं? नित्यानंद प्रभु की कृपा से। तो इसलिए आर कभी निताय चांदे करुणा हो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कृष्ण की कृपा मिलती है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा नित्यानंद प्रभु से मिलती है। आर कभी निताय चांदे करुणा हो संसार वासना मोह कभी तुच्छ हो और नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करने का लक्षण है कि सांसारिक कामनाएं और नहीं हो खाली एक ही इच्छा रहेगी श्री कृष्ण की सेवा करने वो ही लक्षण भक्ति परेश अनुभव विरक्ति रान्याति भक्ति का एक लक्षण है कि भगवान का अनुभव हो लेकिन साथ ही साथ विरक्ति अन्यत्र वो भगवत भक्ति के अलावा और सब कुछ जो है भौतिक तथा कथित सुख के लिए कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए विरक्ति भगवान की भक्ति के अलावा और सब कुछ चाहिए तो उससे विरक्त होना चाहिए। तो ये परीक्षा है। बहुत है जो हरि कीर्तन में प्रेम विभोर जैसे होते हैं लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि भौतिक इंद्रिय सुख पर आसक्त होते तो वो प्रेम भाव तो असली नहीं है या पूरा नहीं है क्योंकि अगर पूरा प्रेम भाव है तो फिर भौतिक भाव के लिए कोई इच्छा नहीं रहेगी। तो ऐसा बहुत भक्त लोग वृंदावन जाते हैं यात्रा करते हैं फिर वापस आने के बाद बोलते हैं कि वृंदावन जाके वापस आए लेकिन अगर हम वास्तव में वृंदावन जाते हैं तो वापस नहीं वृंदावन जाना तो इतना आसान नहीं है, हम राजधानी एक्सप्रेस से या पश्चिम एक्सप्रेस से या अगर वो दो गाड़ी में टिकट नहीं मिलते तो बेकार गाड़ी जाने का नहीं जाना है, तो हम गाड़ी से जा सकते मथुरा, तो मथुरा से राधा रानी एक्सप्रेस वृंदावन जा सकते या टोंगा टैक्सी टेम्पो मथुरा से वृंदावन जा सकते कि नहीं, कैसे वृंदावन जाना है, तो इस कीर्तन में नरोत्तम दास कहते कैसे वास्तविक ब्रजवास होते, ऐसे ही बहुत भक्त गृहस्थ भक्त जो पत्नी जब गर्भवती जब संतान की उत्पत्ति का समय आते हैं तो पत्नी को ले जाते हैं वृंदावन, फिर वृंदावन में वो बच्चा का जन्म होते फिर बोलते वो ब्रजवासी, वास्तविक ब्रजवास क्या है, ऐसा है कि अगर किसी का जन्म ब्रज में होते वो ब्रजवासी हो, लेकिन वास्तविक ब्रजवास क्या है, तो ब्रज में वास करना और सब चीटिंग बिजनेस करना और नशा लेना, ये ब्रजवासी हूं पक्षी दो, तो ये सब ब्रजवास नहीं है, गुंडगिरी ये सब ऐसा बहुत होते हैं, गुंडगिरी होते दादागिरी होते ब्रज में, लेकिन वो ऐसा है तो ब्रजवास नहीं है, विषय और कभी नीता चंद्र क्रोन हो वही संसार भाषण हो कभी तुच्छ हो, तो वही परीक्षा है कि हम नित्यानंद प्रभु की सही कृपा में, अगर आप संसार वास में तुच्छ हो विषय चर्य कभी शुद्ध हो गए मन कभी हमें है रो श्री वृंदावन, विषय अर्थात इंद्रिय सुख चरण चक्र विषय चर्य कभी मन शुद्ध होगा, जब तक मन शुद्ध नहीं होते तब तक राधा कृष्ण प्रेम भाव अनुभव करने संबंध नहीं। दूसरे धाम में भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह मद आदि अभिष्ट ये सब न चले किसे पावे राधा कृष्ण, जब तक मन काम क्रोध इत्यादि से अभिष्ट होते तब तक राधा कृष्ण प्राप्त करना संभव नहीं हो, तो क्या करना चाहिए मन शुद्ध बनाने के लिए, भक्ति और ठाकुर हमको उपदेश देते हैं, तो खुद का मन को हम भक्ति और ठाकुर खुद का मन को हम जो भक्ति और ठाकुर का ज्ञान कहते हैं भक्ति राम ठाकुर की कृपा से हम खुद का दूषित मन को ऐसे उपदेश दे सकते, भजरे भजरे मन अति मंद मन बदनाश है, इसका मतलब हम बदनाश है, भजरे भजरे मन अति मंद भज ब्रज बने राधा कृष्ण चरणारविंद भजन बिना गति नहीं रहे, साधना करने चाहिए, साधना का मतलब सुबह उठना कीर्तन आरती जप पाठ भगवत पाठ ये सब, लेकिन साधना खाली ऐसे साधना में भजन करना चाहिए, लेकिन साधना ये शब्द का पूरा मतलब है जीवन का संकल्प कि मेरा जीवन का उद्देश्य है भक्ति करना, तो साधना दिन में 24 घंटे में होना चाहिए। तो कैसे करना है, यहाँ का गृहस्थ है या ब्रह्मचारी भी सन्यासी भी सोते हैं खाते हैं, तो कैसे कैसे 24 घंटे में साधना करना है। करना है अगर जीवन का एक ही उद्देश्य होते हैं कृष्ण से, तो भजन करना चाहिए। फिर नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मन शुद्ध हो। शुद्ध का मतलब कोई दूसरी इच्छाएं नहीं रहेगी, केवल एक इच्छा रहेगी कृष्ण से। तो विषय चर्य कभी शुद्ध होंगे तभी हमें हैरत होगी। मन अगर शुद्ध हो तो वृंदावन दर्शन संभव होते हैं। जब तक मन शुद्ध नहीं होते हैं तो ब्रज जाके भी हम वास्तविक ब्रज दर्शन नहीं बनते। हम ऐसा नहीं बोलते कि ब्रज मत जाओ, हम बोलते जाओ ब्रज जाओ, वृंदावन दर्शन करो। लेकिन वो ब्रज दर्शन पूर्ण होगा कैसे, तो थोड़े जैसे ऐसे जाने से तो ज्यादा फायदा नहीं हो। हम ब्रज धाम देख सकते हैं शुद्ध भक्तों का उपदेश सुनने से, और ऐसे किसी जगह में भी बैठ के साधु उपदेश सुनने से, और खाली सुनने से नहीं हृदय अंगम करके हम सभी जगह में ब्रज दर्शन कर सकते। और ब्रज दर्शन क्या है, खाली देखने नहीं है, फिल्म जैसे। ब्रज दर्शन का मतलब सेवा करना। तो ये सब कैसे होते हैं, रूप रघुनाथ पदे होइबे आकृति। रूप रघुनाथ आदि को स्वामीगण जो उपदेश हमको देते हैं तो वो सब उपदेश ग्रहण करना और पालन करने में उत्साही होना चाहिए। रूप रघुनाथ पदे होइ गई आकृति तबे हम बुझबो से जुगल प्रीति। जुगल प्रीति मतलब राधा कृष्ण प्रेम प्रीति। कैसे समझना है, रूपानु का भाषण करने से। रूपानु का मतलब रूप को स्वामी का उपदेश पालन करने में रूप गोस्वामी की कृपा मिलती है, और ऐसे रूप गोस्वामी की कृपा से जो परंपरा का धारा से मिलते हैं तो धीरे धीरे मन शुद्ध हो जाएगा और फिर राधा कृष्ण प्रेम प्रीति में प्रवेश करने में, अर्थात हम सेवा राधा कृष्ण की सेवा अवसर मिलेंगे। तो रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आश, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम। ऐसे समझ में कि भौतिक अवस्था में हम राधा कृष्ण प्रेम प्रीति से बहुत दूर है, तो इसलिए हमेशा आशा करना चाहिए रूप और रघुनाथ की कृपा प्राप्त करना। और नरोत्तम दास बोलते हैं कि मैं सदैव प्रार्थना करता हूं रूप और रघुनाथ दास के स्वामी के चरणों में, जैसे कि मैं भी अवसर मिलूंगा श्री श्री राधा कृष्ण प्रेम भजन का। तो ये राधा कृष्ण प्रेम भजन तो हल्का या सस्ता विषय नहीं। ऐसे नहीं प्रेम भजन करता हूं, ऐसे खाली भवन से नहीं होते, तो पूरा आत्मसमर्पण करना चाहिए। धीरे धीरे आचार्यों की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद की कृपा से, धीरे धीरे वो प्रेम भजन जिसमें हम, जिसके लिए हम योग्य नहीं है, हमारा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कभी हक्त जीव हम कली योग का प्रभाव से काम क्रोध लोभ इत्यादि से पीड़ित होते हैं, और ऐसे राधा कृष्ण प्रेम भजन से बहुत दूर है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम भी अवसर मिल सकते हैं। उस हम अति निकृष्ट होते, लेकिन ये सर्वोत्कृष्ट राधा कृष्ण प्रेम भजन ने भावना का अवसर मिल सकते हैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। तो ये इस कीर्तन का अति निगूढ़ अर्थ है, और ऐसे कीर्तन का रूप में विशेषकर भक्ति लोग ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर हमको बहुत बहुत सही उपदेश देते हैं। तो आप सब प्रयास करो ये सब कीर्तन सीखना, और कभी कभी जाइए, जैसे कि हम बहुत सारा भाषण है, ये बहुत गंभीर और जो है कृष्ण भक्ति तत्व समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। तो इसके बारे में कई प्रश्न है, अगर प्रश्न हो तो जरा सा हाथ उठा लो, प्रश्न नहीं है आपका प्रश्न है तो माइक से बताएं, इनको माइक दीजिए। अरे कृष्ण भक्ति का तत्व क्या क्या होता है? तो एक दो मिनट में कहना संभव नहीं है, आपके पीछे बुक टेबल है, आप सभी बुक्स ले लें, सब खोल लो, फिर भक्ति तत्व आप ले लेंगे, भगवद गीता यथारूप, भक्ति रसामृत सिंधु, श्रीमद भागवत सेट है आपके पास, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु में वो भक्ति तत्व का उपसंहार है, वो सब कुछ जो भागवत चैतन्य चरितामृत में है उसका संक्षेप में, इतने संक्षेप नहीं है क्योंकि भक्ति तत्व विशाल, लेकिन सब सब डिटेल्स है भक्ति और समृद्ध सुंदर। तो भक्ति तत्व क्या है? कृष्ण भगवान है त्रिगुणातीत परमेश्वर सावाराध्य, और हम जीव है, और जीव का कर्तव्य और धर्म है कृष्ण की सेवा करना। कैसे करना है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण भाव सेवनम आचरण मनन दास्यम साख्यम आत्मनिधि। तो ऐसे है भक्ति का बहुत संक्षेप है, लेकिन भक्ति तत्व वो एक अपार सिंधु है, भक्ति में सामृत सिंधु, और वो सिंधु का एक बूंद का वर्णन करते हैं अनंत देव। फिर भी वो अनंत मुख से, अनंत काल से अनंत देव प्रयास करते हैं वो अपार भक्ति में समृद्ध सिंधु का एक बूंद का वर्णन करने, तो फिर भी उसका अंत नहीं मिलता। आनंदम बुद्धि वर्धनम, ये भक्ति रसामृत सिंधु, अमृत सिंधु, आनंद सिंधु, तो वो प्रेम सागर में डूबना चाहिए। तो आप ये सभी पुस्तक ले लें, पहले श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, कहाँ तक? पार्ट वन, प्रथम स्कंद, प्रथम स्कंद। तो आप पूरा भागवत पढ़ लें और उसके बाद श्रीमद् भागवत पूरा पढ़ने के बाद क्या करेंगे? फिर पढ़ेंगे। तो ये भक्ति में समृद्ध सिंधु अपार है और उसमें अपार आनंद होते हैं। जीव का एक ही धर्म है कृष्ण सेवा करना। तो कृष्ण कौन है, कृष्ण सेवा क्या है, कैसे करना है, वो सब जानकारी संबंध अभिधेय प्रयोजन वो सब मिलते हैं श्रीमद् भागवत गीता यथारूप, अयथारूप में नहीं मिलते। भगवत गीता यथारूप है और उसके अलावा वो सब अनुवाद जो है वो भगवत गीता अयथारूप यथा आलोचन उत्साह नहीं है। वो सब भगवत गीता अनुवाद जो शुद्ध भक्ति मार्ग के अनुसार नहीं है तो वो असली भगवत गीता नहीं है। तो भगवत गीता यथारूप श्रीमद् भागवतम भक्ति रसामृत सिंधु चैतन्य चरितामृत ये सभी ग्रंथ सभी गाने रखने चाहिए। तो फिर आप कैसे समय मिलेंगे इन सब पढ़ना और जाप कीर्तन आरती यही सब भी करना चाहिए तो कैसे समय मिलेंगे? तो शैतान ने कहना चाहिए फिर आप समय मिलेंगे। शैतान का मतलब आप जीवित, टीवी देखने से कितना समय नष्ट हो जाता है, वो समय भगवान का भजन है बदलना चाहिए। टीवी देखने से जो लोग मानव जन्म पूरे नष्ट हो जाता है तो उसको टीवी चाकर लेके ऊपर से फेंकते पहले देखो कि कोई नीचे नहीं है, और कोई नीचे है तो उसका उसका क्या बोलते हैं सीर टर्न होगा या वो उसको पकड़ के खुद का डाल जाएगा फ्री टीवी में तो उसका घर ले जाने से अच्छा है और सिर के ऊपर गिर जाना क्योंकि वो सिर्फ सिर्फ टर्न है टीवी देखने से। अच्छा है टीवी बंद करो फेंक दो भूल करो और कृष्ण भक्ति करो। और अगर आप सोचते हैं हम दोनों साथ साथ करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि विषय चर्य कभी शुद्ध हवे मन। राजा टीवी देखने तो भौतिक आकांक्षा बढ़ जाती है। टीवी देखने से क्या होते काम क्रोध लोग काम मतलब ये फिल्म और ये सब टीवी शो में क्या देखा मैंने तो खाली पिया इसका मतलब काम और क्रोध ये सब लड़ाई करने है नहीं टीवी में वो ही क्रोध है और काम तो लोग ये चीज खरीद लो वो चीज खरीद लो क्या है निर्मा सुख सुख खरीद लो और सुखी रहो सुखी जीवन के लिए निर्मा सुख रखना चाहिए सर और निर्मा का अगर की बात सर अगर ये हम बने चलते क्या खरीदने हैं निर्मा या सर दोनों खरीद लो दोनों खरीद लेते तो सर खरीद लिया निर्मा खरीद ली वो भी खरीद ली फिर भी सुख नहीं आते तो और खरीदते काम द्वारा नरक दमन होते जीव धम नरक से दम द्वारा नाशनम आत्मन काम क्रोध तथा लोक तस्मात एतत् चयं त्यजेत। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि नारक जाने के रास्ते में तीन राज द्वारा काम क्रोध और लोभ इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति तीनों को त्याग करते हैं लेकिन टीवी से कभी काम क्रोध और लोभ भरते हैं इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति टीवी को त्याग करते हैं और कृष्ण भक्ति करते हैं जिससे काम क्रोध और लोभ का नाश होते हैं और कृष्ण प्रेम भक्ति रखते हैं। तो सिमाने में कहना चाहिए भक्ति करने के लिए कैसे भक्ति करना है भक्ति क्या है किसे भक्ति करना है भगवान कौन है हम कौन है माया क्या है देवताओं कौन है वास्तविक भक्ति क्या है नकली भक्ति क्या है तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश आप मिलेंगे ये सभी पुस्तक में। तो आपके साथ अगर नहीं आपके घर में ये सब नहीं है अगर नहीं है तो लेना आपका परम कल्याण होगा मे भी कुछ पुस्तक लिखी चैतन्य आज चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ मालूम नहीं है अभी तक हिंदी और गुजराती में नहीं है पुस्तक हम अंग्रेजी भगवद गीता कृष्ण परम क्या बोलते हैं परम पुरुषोत्तम क्या पुरुषोत्तम श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण वही पुस्तक है कैसे भक्ति घर में करना है वो कृष्ण भक्ति प्रबोधिनी है। तो आप कम से कम एक पुस्तक लेके जाए पुस्तक के बिना मत जाए।